حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی، بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلتفرحوا وخير مما تجمعون، یعنی فلتفرحوا اور تجمعون دونوں صیغہ خطاب کے ساتھ پڑھے، جبکہ حفظ کی روایت میں غیب کے صیغے میں فلیفرحوا اور یجمعون ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3981۔